Jiena bawlu inxandra fissa mil-mulej ġejt narraf milkom Kristu feddej Bixxejjen u sar bnidem Bada u mitfu issali Bix demmu mitbuħ jibdina mit-tiġrej Milkom Come say ya mule Edna minute La la ti ek minu Edna minute La la ti ek minu Who without that haya El bidu utmi Fihi tama misla ta ruk nasli Fidwa ta'na f'demmu Il-mahfra ta'tnu bin Il-rab fu' l-hazen Fu' l-adwa u l-firdek Lilkom Lilkom sejja il-mulej Il-qawlaħbar minsa tal-ħelsin Aċfir ħal-allad Flat nibnija Tħejjew fil-klibda Kristu Aċxin, aċxin jasal izmin Li tenni jiġi ħaqa Il-mejta mil-ħajin Sehatan mule Edna minint Lala ti ek minu Edna minint Lala ti ek minu Aċ min bejn l-mwin Am fiddil et-jum Setan rebbi Fu it-taxim it-mum Ħajja l-erda għal-ġisem materjali Fil-qawwa tal-ġisem il-ħajja spirituali Sal-ewwel bniedem Adam u ħajja Raħa bniedem Adam hija il-ħajja Kif Adam fit-trab nisilna ħajja ta' f'tikjien E Kristu f'dina b'ħajja ta' blatmin Din is-seħħa tal-mulej